Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. După Hexi Pharma, alte două firme au vândut spitalelor dezinfectanți diluați. Pot să vă spun că sunt în peste 30 de spitale din toată țara, dar, repet, în momentul în care s-a constatat această neconformitate, s-a reverificat și apoi s-a dispus retragerea. Cu cască de protecție, centură de asigurare și cocoțat într-o nacelă, primarul Nicolae Robu a început operațiunea de tăiere a cablurilor aeriene, a lăsat fără internet și inspectoratul școlar Timiș. În urmă cu câteva săptămâni, un stâlp a regiei de transport s-a rupt sub greutatea cablurilor lăsate pe el. Gică Popescu în vizită de lucru pe șantierele stadioanelor Steaua și Rapid. Eu cred că acest turneu va fi făcut ori bine, ori foarte bine, ori excepțional. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Temperaturile scad ușor, cele maxime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Ploi sunt posibile în centrul și în sudul țării și izolat în rest. La munte, în zonele înalte, pot să apară fulguieli și lapovițe. Vântul va fi mai puternic în Dobrogea, Bărăgan, Banat și vestul Olteniei. În București sunt posibile înnorări temporare, maxima 17-18 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Nou scandal privind dezinfectanții din spitale. Biocidele ineficiente au ajuns în 30 de spitale, a anunțat ministrul Sănătății Sorina Pintea. În momentul în care s-a constatat această neconformitate, s-a reverificat și apoi s-a dispus retragerea acestor biocide. Analizele s-au făcut în urma unei plângeri sau din proprie inițiativă? Nu, din proprie inițiativă. Aceste biocide, pentru cât timp au existat în spitale, așa, diluate? Este greu să spun în acest moment, există o anchetă în curs. Oricum, în momentul în care noi am făcut aceste verificări, aceste biocide erau în spitale. Ce înseamnă pentru pacienți? Au fost în pericol? Pot să spun cu tărie că nu. Polițiștii au percheziționat astăzi sediile a două firme care vând biocide către spitale. În cazul lor, Ministerul Sănătății a făcut plângere în luna ianuarie. Polițiștii au făcut astăzi mai multe percheziții în București, Ilfov și Prahova la sediile a două companii care vând biocide către spitale. În cazul lor, Ministerul a făcut plângere la începutul acestui an, cum spuneam mai devreme. Surse din cadrul poliției au precizat pentru Europa FM că una dintre firme este Alcarina SRL, a doua cea mai mare companie de profil din țară, iar cealaltă este GNM 2000 SRL. Acestea fuseseră verificate și de reprezentanții DSP, a dezvăluit ministrul Sănătății. Inspecția Sanitară din cadrul Ministerului Sănătății a solicitat Direcțiilor de Sănătate Publică București și Prahova să verifice aceste firme. Nu au găsit pe nimeni. Probabil că au fost anunțați că vor fi verificați. Nu pot să vă dau această informație în acest moment. Deci noi am încercat să facem aceste verificări, pentru că așa scrie legea. S-au aplicat și amenzi în valoare de 35.000 de lei, conform legii. Iar verificările nu se vor opri aici, a avertizat ministrul Sănătății. Din punctul nostru de vedere, important este ca pacientul să se simtă în siguranță în spitalele din România. În acest moment, din acest punct de vedere, al acestor produse biocide, poate să se simtă în siguranță. Sper să fie asta și un semnal de alarmă pentru cei care conduc unitățile sanitare, astfel încât să aplice procedurile așa cum trebuie și întocmai. Continuăm Jurnalul de Prânz și mergem la Timișoara, unde primarul Nicolae Robu a demarat operațiunea Ghilotina. Urcat în acela unui utilaj și purtând o cască de protecție, dealul a tăiat mai multe cabluri ce aparțin unor firme de telefonie mobilă și internet, care au refuzat să le introducă în subteran. Între 800 și 1000 de clienți ai respectivelor companii sunt afectați, după cum transmite Dan Turcu. Primarul Nicolae Robu a decis să înceapă operațiunea Ghilotina cu stâlpii din zona centrală a orașului. Sunt sute de astfel de stâlpi încărcați cu cabluri de diferite dimensiuni. Unii dintre ei stau să se prăbușească sub greutatea firelor aeriene. Primarul Nicolae Robu susține că operatorii au fost notificați încă de acum câțiva ani, dar până acum nu au făcut nimic. Edilul Timișoarei, primarul Nicolae Robu. Eu sunt primar de 6 ani și oricâte rugăminți le-am adresat, oricâte notificări, apeluri prin mass media, în discuții directe, rezultatul a fost același. Nu s-a făcut nimic. Ei bine, se va face cu Ghilotina dacă nu merge cu vorba bună. 12 firme dețin cabluri aeriene în Timișoara. Reprezentanții primăriei spun că le-au dat și termene clare de introducere a cablurilor de telefonie mobilă și internet în subteran, dar reprezentanții companiilor au refuzat să se conformeze. În urmă cu câteva săptămâni, un stâlp a regiei de transport s-a rupt sub greutatea cablurilor lăsate pe el. Primăria este hotărâtă să continue operațiunea Ghilotina până când toate firele aeriene sunt băgate în pământ. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Și să mai spunem că operațiunea Ghilotina lăsat mai multe instituții fără internet sau telefonie mobilă, printre acestea Inspectoratul Școlar Județean Timiș, care nu mai are legătură securizată cu Ministerul Educației și nici cu școlile din zona centrală. Dacă nu se găsește o soluție de rezervă, cei de la inspectorat se gândesc ca mâine la simularea de la bacalaureat să ducă subiectele la aceste licee pe sticuri de memorie. Nu va fi nevoie de un nou decalaj în plata pensiilor înainte de Paște, toate pensiile vor fi achitate până pe 15 aprilie, va fi respectat calendarul de plată instituit pentru toți pensionarii, ca drepturile să le fie achitate în primele două săptămâni ale lunii. Ministrul Muncii, Marius Budoi, pentru rtv.net. Vom respecta calendarul de 1-15 aprilie. Până în cel târziu, data de 15 aprilie, toți pensionarii din România vor avea banii primiți. Tot până la 15 aprilie vor fi plătite și primele pensii recalculate. Acum suntem în postura în care am terminat simulările. Practic începem să eliberăm deciziile de calcul așa cum am promis în ordinea lor cronologică, adică cu deciziile mai vechi. Sunt deja decizii emise, vor fi trimise către pensionari acasă și până în sărbătorile pascale vor fi chiar o parte din dumnealor care vor primi și diferențele de bani. Și într-un final, alocațiile pentru copii vor crește de luna viitoare. Explicațiile au venit tot de la Ministrul Muncii, cu detalii Iulia Verbancu. Guvernul a stabilit prin ordonanță de urgență ca alocațiile pentru copii să fie majorate începând cu data de 1 a lunii următoare promulgării bugetului, ceea ce înseamnă că majorarea se aplică din aprilie. Ministrul Muncii Marius Budăi. Începând cu data de 1 aprilie, alocațiile copiilor vor fi majorate. Cum banii se încasează în luna următoare, prima alocație mărită va fi încasată de fapt în mai. Astfel, copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani vor primi 150 de lei față de 84 în prezent. Copiii de până la 2 ani vor încasa 300 de lei, iar cei cu dizabilități vor primi aceeași sumă până la 3 ani. De asemenea, minorii între 3 și 18 ani cu handicap vor primi 300 de lei pe lună. Silvicultorii au protestat în fața Parlamentului. Sindicaliștii cer respingerea unui proiect prin care s-ar trece în proprietatea bisericilor și a mănăstirilor păduri sau terenuri agricole pe care acestea doar le-au folosit sau administrat. Silviu Geana este președintele Federației Silva. Urmează ca peste 3.000 de locuri de muncă să fie afectate și am făcut un calcul matematic dacă este să luăm prețul mediu de valorificare a unui hectar de pădure, el este cuprins între 5.000 și 10.000 de euro. Ploconul pe care statul român urmează să-l facă acestor entități este cuprins ca valoare între 3 miliarde și 6 până la 6,5 miliarde de euro. De asemenea, protestatarii cer ca pădurarii să beneficieze de anumite bonusuri. Atenție, nu pensii speciale, ci dobândirea unor condiții speciale pentru pădurari, pentru cei care sunt angrenați în activitatea de pază a pădurilor, de exploatarea pădurilor și de construcții forestiere, pentru că nu mai poți pune un pădurar la 65 de ani să alerge după hoții de lemne. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În Dolj, viceprimarul PSD al unei comune se ocupa de contrabandă cu țigări. Polițiștii l-au reținut alături de alți trei bărbați după ce, în urma unor percheziții, au găsit o mini-fabrică de țigarete, transmite Ana Maria Constantinescu. Este vorba despre viceprimarul comunei Doljene, Poiana Mare, Cristian Ologu. Potrivit poliției, bărbatul de 28 de ani este vizat într-un dosar de contrabandă cu țigări. La locuința unui alt bărbat de 54 de ani din localitate, polițiștii au găsit o mini-fabrică de tutun. În total s-au făcut 11 percheziții în acest caz, în localitățile Piscuvechi, Ghidici, Poiana Mare și Cetate. Polițiștii au găsit între altele două instalații artizanale clandestine pentru fabrica tutun, aproape 140 de kilograme de tutun, 205 cutii cu decupaje din carton folosite la ambalarea țigărilor în pachete, dar și 96 de pachete de țigări care nu aveau aplicate marcaje fiscale. În plus, polițiștii au confiscat peste 200.000 de lei, 8.500 de euro și 2.300 de dinari sârbești. Viceprimarul comunei Poiana Mare, celălalt localnic, dar și doi tineri din Ghidici, au fost reținuți și vor fi prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Peste 1.000 de baraje nu îndeplinesc condițiile de siguranță și există riscul producerii unor catastrofe. Așa arată raportul Curții de Conturi pentru anul 2017, publicat acum pe site-ul instituției. Anca Grădinaru explică. Curtea de Conturi a descoperit în 2017 că 39 de baraje de importanță excepțională și deosebită din categoriile A și B nu erau autorizate să funcționeze în condiții de siguranță. Cât privește barajele mai mici, inspectorii au constatat că 982 dintre ele nu erau autorizate să funcționeze în condiții de siguranță. Instituția care verifică felul în care se folosesc banii publici a scris în raport că în aceste condiții exista riscul producerii unor catastrofe cu consecințe semnificative asupra populației, proprietăților și mediului. În România, cea mai mare tragedie provocată de ruperea unui baraj a avut loc în 1991 lângă Unești, când apele au ucis 25 de oameni și au distrus 250 de case. În replică, directorul general al Hidroelectrica, Bogdan Badea, a susținut la Europa FM că niciunul din barajele companiei nu prezintă riscuri. Referitor la barajele hidroelectrice, toate barajele sunt monitorizate, avem zeci de mii de senzori care analizează în timp real datele de acolo, nu este acum niciun pericol. Cred că nu la barajele noastre se făcea referire și, în general, cred că este un pic amplificat textul din raportul Curții de Conturi, pentru că sunt reguli foarte stricte, iar în cazul nostru, mai spus, există departamente specializate, avem peste 100 de oameni care se ocupă doar cu monitorizarea comportamentului construcțiilor hidrotehnice. Schimbăm acum subiectul. A demisionat procurorul șef adjunct al DNA, Marius Iacob. Decizia vine după ce Instanța Supremă a admis o acțiune disciplinară a Inspecției Judiciare împotriva sa și a decis ca procurorul să fie sancționat cu avertisment. Abaterea are legătură cu reprezentarea direcției în procesul procurarei Mihaela Iorga împotriva DNA, proces intentat de aceasta după ce a fost revocată din cadrul Direcției Anticorupție de fosta șefă Laura Codruța Căveș. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Atac cu un cuțit într-o școală din Oslo, capitala Norvegiei. Se știe până acum că 4 persoane au fost rănite. Un bărbat a înjunghiat un profesor și alți 3 angajați ai unității de învățământ. Atacatorul a fost reținut, după cum relatează Ana Stanciu. Atacul cu armă albă s-a produs într-o școală din estul orașului Oslo, capitala norvegiană. Un bărbat i-a înjunghiat pe cei 4 angajați ai unității de învățământ, între care se află un profesor, anunță poliția din Oslo. Poliția a fost chemată să intervină în jurul orei locale 8:30, iar echipajele au sosit după 10 minute. Atacatorul a fost reținut, spun anchetatorii, dar motivele atacului nu sunt deocamdată cunoscute, potrivit BBC News. Cele 4 victime au fost transportate la spital cu leziuni minore. Poliția a audiat mai mulți martori. Deocamdată, reprezentanții școlii nu au vrut să comenteze incidentul, anunță presa norvegiană. Și înapoi în țară, Gică Popescu și ministrul dezvoltării au inspectat astăzi șantierele stadioanelor Steaua și Rapid. Cele 2 arene din capital ar trebui să găzduiască în 2020 antrenamentele echipelor ce vor juca meciurile oficiale de la campionatul european. Dacă în Giulești lucrările sunt încă în faza de demolare a vechii arene, în Ghencea se lucrează deja la fundația noului stadion. Stadioanele vor fi gata la timp, promite ministrul Daniel Suciu. În mai 2020, tot ce înseamnă teren de antrenament nocturnă, gradene, vestiare și tribune vor fi finalizate. Asta este prima etapă, iar restaurantul, hotelul, spațiile de administrație publică vor fi finalizate în octombrie. Dar ceea ce ne-am asumat și este nevoie ca echipele să se antreneze, va fi finalizat în mai 2020. Voi avea acces la și voi urmări zilnic stadiul lucrărilor. Noul stadion Steaua va avea peste 31.000 de locuri, iar arena din Giulești 14.000. Gică Popescu, acum consilier onorific al Vioricăi Dăncilă, și-a amintit de perioada de glorie trăită pe stadionul din Ghencea. Eu cred că acest turneu va fi făcut ori bine, ori foarte bine, ori excepțional. Dar ce ne puteți spune despre linia care ar trebui să lege gara de nord de Otopeni? Sper să se decide cât mai repede construcția, să înceapă lucrările. Noi informații din sport acum de la Tudor Ciurescu. Bun găsit, FC Voluntari își continuă revirimentul spectaculos. A câștigat cel 2-lea meci din play-out 2-1 cu FC Botoșan și a părăsit locul de baraj, devansând-o la golaveraj pe FC Hermannstadt. Ledunii a deschis scorul pentru ilfoveni în prima repriză, Fulop a egalat după pauză, iar Alexandru Tudorie a marcat golul victoriei în minutul 89. Ultima clasată aproape întreg sezonul regulat, FC Voluntari și-a revenit sub comanda antrenorului Cristiano Bergodi. În 2019 a pierdut un singur meci, a câștigat 4 și a mai înregistrat 2 remize. Tot aseară Concordia Chiajna și Hermannstadt au remizat 2-2. Golurile s-au marcat în primele 18 minute. Sibienii au deschis scorul în minutul 4 prin Tsumu și Jazvic a făcut apoi 2-0. Gazdele au revenit fulgerător prin reușitele lui Gorobsov și Bawab în interval de numai 3 minute. În repriza secundă, cele două candidate la retrogradare nu au mai trimis nici măcar un șut pe spațiul porții. Concordia este ultima în clasament, la 6 puncte de Hermannstadt, care ocupă poziția de baraj. Monica Niculescu a acces în turul al doilea al calificărilor pentru turneul de la Miami, în timp ce Sorana Cârstea și Ana Bogdan au fost eliminate. Niculescu a trecut de Lara Arua Barena, cap de serie numărul 9 în preliminarii, cu 6-0, 2-6, 6-4 și va juca pentru un loc pe tabloul principal cu Caterina Kozlova din Ucraina. Sorana Cârstea a fost învinsă de Laura Zigmund la capătul unui meci de 3 ore. Românca a câștigat primul set la 4, dar le-a cedat pe următoarele două la același scor 7-5. De menționat că Sorana a ratat 2000 de